गिरुत में तुम हम तुम चलते हैं चलते घड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे बजता है जल तरंगें की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे बूंदों की ये घड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे चलते तुम्हें